อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าหลังจากที่เปิดสถานีในเวลาตีห้าแล้วก็จะเชิญท่านรับฟังรายการธรรมารับอรุณซึ่งก็มีธรรมะดีๆจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการของศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะท่านเป็นองค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของเราก็เรียกว่าเมตตาที่จะมาเป็นองค์ปาฐกนี่ถึงไม่น่าจะต่ำกว่า5ปีมาแล้วนะคะค่ะก็เช้าวันนี้เราพบกันเป็นเช้าของวันเสาร์กลางเดือนมีนาคมแล้วนะคะวันนี้เป็นวันธรรมสวนะหรือวันพระด้วยเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน4ปีมะเสงนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญ พรสาธุเจ้าค่ะก็พบกันในเช้าวันเสาร์ที่15มีนาคมนะเจ้าค่ะเนื่องจากทางวัดป่าดอนหายโศกโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสรวมทั้งพระอาจารย์ด้วยนะเจ้าค่ะได้นำญาติโยมทราบว่าเป็นจำนวนถึง100กว่าคนนะเจ้าค่ะไปเรียกว่าไปเยี่ยม4สังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียเพิ่งกลับมาหมาดๆนะเจ้าค่ะคือกลับมาเมื่อวันที่10มีนาคมนี้เองดังนั้นเช้าวันนี้โยมเลยอยากจะขอความเมตตาว่าอยากให้พระอาจารย์ได้สักการะหรือว่าสนทนาธรรมะในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่พุทธศาสนิกชนนะเจ้าค่ะก็มีความเชื่อว่าถ้าเผื่อในชีวิตนึงที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็ควรที่จะถ้ามีโอกาสก็น่าจะไปกราบนมัสการตามรอยพุทธบาทขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเจ้าคะก ็ คือไปเยี่ยม4สังเวชนียสถานเนี่ยก็จะเป็นบุญมากเลยมีอานิสงส์เยอะดังนั้นก็ขออนุญาตว่าจะให้พระอาจารย์ได้เล่าเรื่องนี้นะเจ้าคะเริ่มต้นด้วยอานิสงส์ก่อนดีไหมเจ้าคะที่เป็นความเชื่อว่ามีอานิสงส์แรงอย่างไรแล้วก็สิ่งที่พระอาจารย์ไปพบเห็นในการเดินทางไปเรียกว่าไปปฏิบัติธรรมครั้งนี้นี่มีอะไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เชิญฟังก็สืบเนื่องจากเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปประเทศอินเดียนะครับทางคณะของวัดก็มีประมาณ160คนนะคุณเดินใจไปด้วยกัน เยอะมากเลยนะเจ้าค่ะ แล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆเราก็ขนกันไปทำไมถึงไปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ายังไงในการที่ไปเนี่ยอันดับแรกก่อนเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะเพราะความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมดีพระพุทธเจ้าจึงประกาศธรรมะเอาไว ้เจ้าค่ะ เพราะนั้นธรรมะเนี่ยมันดีอยู่ทุกที่ไม่ว่าคุณจะอยู่เมืองไทยอยู่เมืองอินเดียอยู่มาเลเซียหรือว่าอยู่อเมริกานะมันจะใช้งานได้ตลอดเวลานะคือธรรมะเนี่ยไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดสถานที่แน่นอนแล้วไอ้ความแตกต่างที่ไปอินเดียมันทำไมถึงต้องอินเดียก็ใช่ไห ม เพราะว่าจริงๆแล้วเวลาพระพุทธเจ้าบัญญัติธรรมเนี่ยลักษณะการบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสถานที่เนี่ยจะพูดไว้เป็นลักษณะของเงื่อนไขนะเช่นบอกว่าสถานที่ที่เป็นหลีกเร้นนะตรงไหนล่ะหลีกเร้นก็อธิบายไปว่าเป็นที่ที่เป็นทำการรับของมนุษย์นะปราศจากลมผิวกายที่เกิดจากผิวกายของคนเข้าคนออกน ะ มีเสียงอึกทึกครึกโครมน้อยนะเป็นที่อยู่หลีกเร้นอันนี้อยู่ที่ไหนก็ได้จะเป็นเรือนว่างในบ้านเราวัดเราวัดใกล้บ้านวัดต่างจังหวัดนะประเทศนั้นประเทศนี้ได้หมดหรือสถานที่ไหนที่เป็นที่ที่เรานั่งสมาธิแล้วจิตมันสงบลงไปนะมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายสถานที่นั้นเป็นภาวนาดีก็เรียกว่าเป็นสถานที่สัปปายะได้แล้วก็ได้ทุกที่เหมือนกันนะแต่ความแตกต่างของสังเวชนียสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ประสูติปรินิพพานแสดงธรรมจักรเนี่ยอันนี้มันเหตุมาจากการที่ท่านพระอนนท์เนี่ยปรารภเหตุจากท่านพระอนนท์นะถามนะจึงได้บอกถึงเรื่องนี้แต่ถ้าท่านพระอนนท์ไม่ได้ถามก็จะไม่ได้พูดถึง4สถานที่นี้นะแต ่ ท่านพระอนนท์ถามว่าถึงบุคคลที่น่าเจริญใจนะว่าพอพระเจ้าตอนที่พระเจ้าอยู่เนี่ยนะคุณจะลองนึกถึงว่าพระสงฆ์เนี่ยนะเวลาตัวเองปฏิบัติธรรมอะไรต่างมีสภาวะจิตยังไงอะไรต่างก็นึกถึงศาสดานึกถึงพ่อของตัวเองเข้าใจมั้ยนึกถึงพ่อเราปฏิบัติอย่างนี้เราบวชมาในทางคําสอนของพ่อเนี่ยก็พยายามจะมาหาพ่อนั่นก็คือพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นท่านพระอานนท์เนี่ยอยู่กับพระพุทธเจ้าตลอดแล้วก็จะได้มีโอกาสพบเห็นภิกษุที่น่าเจริญใจเหล่านั้น นะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาถามคำถามดีนะมีกิริยาท่าทางมีอินทรีย์ผ่องใสนั้นได้เห็นบุคคลผู้นี้อยู่เป็นประจำ เจ้าค่ะ แต่ทีนี้พอพระเจ้าไม่อยู่แล้วนี่สิตอนนั้นพระเจ้าก็นอนสีหาสายาแล้วนะเป็นการนอนตะแคงขวาครั้งสุดท้ายละเราก็เลยแบบเสียใจว่าเอ๊จะไม่ได้เห็นภิกษุพวกนี้แล้วนะคือเสียใจที่พระเจ้าจะปรินิพพานก็ยังเสียใจอยู่แล้วก็ยังเสียใจเป็นเด้งที่สองที่ว่าจะไม่ได้เห็นภิกษุที่น่าเจริญใจที่จะมาหาพ่อคือพระพุทธเจ้าอีกเนี่ยนะ เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็เลยได้ระบุถึง4สถานที่แห่งนี ้ นะที่เป็นเงื่อนไขว่าถ้าใครมาถึงแล้วนะมาถึงแล้วนะ1มีศรัทธานะมีศรัทธา2มีจิตเลื่อมใสและ3ทําความสังเวชให้เกิดขึ้นนะ3คุณธรรมเนี่ย3คุณสมบัติเนี่ยจะเรียกว่าคุณเป็นบุคคลที่มีความน่าเจริญใจนะทำไมอาตมาถึงสรุปอย่างนี้นะเพราะว่าอันดับแรกเนี่ย เป็นเหตุที่ท่านพระอนุนปรารภขึ้นมานะ2เราลองมาพิจารณาดูคนที่เป็นขอทานอยู่ข้างเจดีย์นะที่พระเจ้าตรัสรู้นะหรือที่พระเจ้าแสดงธรรมจักรเนี่ยมีขอทานอยู่มีคนที่นับถือศาสนาอื่นอยู่มีคนที่มีมิจฉาทิฏฐิอยู่มีนักล้วงกระเป๋าอยู่มีภาพปลอมบวชอยู่มีอยู ่ อันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าไปถึงสถานที่ที่มันเห็นแล้วถามว่าคนพวกนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่มีจิตเลื่อมใสไม่มีศรัทธาไม่ทําความสังเวชให้เกิดขึ้นเอ๊ะมันจะไปสวรรค์ได้ไหม ไม่ได้แน่นอน มันไม่ได้แน่นอนไม่ได้แน่นอนนะประเด็นคือตรงนี้ว่าคุณทําอะไรที่ทําให้เราเนี่ยไปสวรรค์ได้พระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้คุณเตือนใจนะตรัสบอกว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเป็นภิกษุภิกษุณีบาโสบาสิกาก็ตามนะมาถึงสถานที่แห่งนี้ด้วยหมายใจว่าพระพุทธเจ้านะด้วยหมายใจว่าพระตถาคตเนี่ยประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วณสถานที่นี้นะถ้ามาด้วยหมายใจว่าสถานที่เนี้ยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วมีจิตเลื่อมใสนะมีจิตเลื่อมใสนะเที่ยวไปตามเจดีย์สถานนะเจดีย์สถานเขาก็จะไปสร้างสถูปสร้างอะไรเอาไว้ที่นั่นนะแล้วมีจิตเลื่อมใสอย่างเงี้ยเมื่อตายไปนะเมื่อร่างกายนี้แตกดับตายไปเนี่ยก็จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์อันนี้เป็นพุทธพจน์เลยแต่ไปอย่างนี้ทําให้บางคนเนี่ยไปเข้าใจว่าโอ้ถ้าใครได้ไปนะไปสวรรค์หมดทุกคนไม่มีการตกนรกแต่มันมีเงื่อนไขตรงนี้ไงว่าคุณมีจิตเลื่อมใสไหมคุณเข้าใจถึงเนื้อหาเบื้องหลังของว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่นี่หรือไม่นี่คือประเด็นนะว่าถ้าเราไปแล้วด้วยหมายใจนี่เป็นพุทธพจน์เลยนะไปถึงแล้วด้วยหมายใจว่าพระตถาคตประสูติแล้วนะที่นี้นะไปถึงณสถานที่นั้นด้วยหมายใจว่าพระตถาคตเนี่ยแสดงอนุตตรธรรมจักรพระตถาคตตรัสรู้ณที่นี้ไปถึงด้วยหมายใจว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานณที่นี้แล้วยังจิตให้เลื่อมใสเพราะฉะนั้นคนที่จะไปสวรรค์ได้นะผลเหตุของเขาของการไปสวรรค์คือต้องมีจิตเลื่อมใสใช่ไหม เจ้าค่ะ ความเลื่อมใสเป็นผลของเหตุอะไรก็เป็นเหตุมาจาก4อย่างว่าเรื่องราวแห่งการประสูติเรื่องราวแห่งการตรัสรู้เรื่องราวแห่งการประกาศธรรมจักรและเรื่องราวแห่งการปรินิพพานสี่อย่างนี ้ จะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดความเลื่อมใสนะแล้วถามว่าไอ้4ประการเนี้ยเรื่องราวแห่งการประสูติตรัสรู้เป็นนิพพานเนี่ยเป็นผลของอะไรผลของการที่คุณมาสู่สถานที่นี้หรือผลของการที่คุณรู้เรื่องราวเหล่านั้นเข้าใจมั้ยเช่นสมมุติว่าเราอยู่บ้านแล้วเราก็อ่านเรื่องราวของการประสูติของพระพุทธเจ้าแล้วเรายังจิตที่เลื่อมใสถามว่าคนที่มีจิตเลื่อมใสเงี้ยจะไปสวรรค์หรือไปนรก ไปสวรรค ์แน่นอนไปสวรรค์แน่นอนถูกไหมเพราะว่าเขามีจิตที่เลื่อมใสเพราะเขาอยู่บ้านนะเขาไม่ได้ไปอินเดียด้วยซ้ำโอเคไหมในทางตรงกันข้ามนะคนที่ไปอยู่สถานที่แห่งนั้นแต่ว่าปลอมบวชนะใส่เครื่องแบบพระแต่ว่าไม่ได้บวชผ่านอุปชาแรงต่างนะแล้วก็มีใจหมุนไปผิดมีจิตเป็นผู้เพ่งเล็งในทรัพย์แล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรอะไรคือธรรมะไม่รู้เรื่องแต่ไม่มีจิตเลื่อมใสก็จะไม่ไปสวรรค์นะแต่ถ้าสมมติว่าในสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยบางคนที่เคยไปอินเดียไปประเทศไปสังเวชนียสถาน4เนี่ยก็ไปถึงแล้วก็มีจิตเลื่อมใสด้วยได้เห็นสถานที่จริงๆเนี่ยมันจะมีความมั่นใจในเรื่องข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากเพิ่มขึ้นตรงนี ้เจ้าค่ะ ว่าโอ้จริงๆนะดินแดนตรงนี้มีเจดีย์สร้างไว้นะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีบันทึกของพระสันจันจังมีบันทึกของพระเจ้าอโศกมหาราชนะข้อมูลส่งผ่านต่อกันมาก็ประมาณ25ครั้งนะมี100ปี25ครั้งเนี่ยนะทำให้เรามีข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันทำให้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นความเลื่อมใสที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่เราจะไป เยือนสถานที่สังเวชนียสถาน4ตรงนี้ เจ้าค่ะ เนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าได้ไปสวรรค์แน่นอนก็ต้องมีเงื่อนไขอย่างที่ว่า เจ้าค่ะอีกประการหนึ่งที่พระอาจารย์ได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะเจ้าค่ะก็คือว่านอกจากมีความศรัทธามีความเลื่อมใสที่จะไปแล้วนะเจ้าค่ะแล้วก็มีอีกประการคือเกิดความสังเวชเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วยเมตตาขยายความนิดเดียวเจ้าค่ะว่าสังเวชอย่างไรเจ้าค่ะ ด้วยความสังเวชความสังเวชที่เพิ่มขึ้นที่มาเห็นเนี่ยมันจะเกิดความสังเวชว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีความรุ่งเรืองมากเราจะเห็นได้ว่าพื้นดินของบริเวณในประเทศอินเดียแถบนั้นทั้งหมดเนี่ยนะที่อยู่ในอุตรประเทศแล้วก็อยู่ในรัฐพิหารเนี่ยจะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะดินแห้งก็จริงแต่ว่าร่วนนะฤดูที่ไปเนี่ยฝนไม่ตกมันก็แห้งขุดลงไปใต้ดินก็มีน้ำนะคือบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เนื่องจากความที่มีพุทธะมาเกิดนะมีพุทธะมาเกิดเนี่ยก็จะมีความอุดมสมบูรณ์แน่ละอันนี้เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งนะของความที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในบริเวณนั้นที่เป็นมัชฌิมประเทศก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ต่างๆอันนี้เราเห็นแต่ว่าผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปนับถือศาสนาเปลี่ยนแปลงไป การเวลาก็เปลี่ยนไปด้วย ใช่ใช่คือการเวลาเปลี่ยนไปทำให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงไปนะไม่ได้นับถือคำสอนของพระเจ้าอย่างที่เคยเป็นนะแล้วก็สถานที่ที่มันเคยเจริญรุ่งเรืองอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นสร้างปรักหักพังนะเป็นอิฐสร้างอิฐสร้างปรักหักพังเป็นเนินดินเป็นอะไรต่างๆขุดค้นมาก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกแหล่งทางโบราณคดีนะก็จะไม่เกิดความสังเวชอะคุณสนใจโอ้โหมันเสื่อมขนาดนี้เลยเนี่ย ทั้งที่คือรุ่งเรือง ใช่ เจ้าค่ะ แล้วก็เราระลึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะไม่มีความซาบซึ้งมีความสังเวชว่าโอ้เรื่องราวเหล่านั้นก็ผ่านไปแล้วนะพระพุทธเจ้าก็ปรินิพพานแล้วนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้เช่นนี้เองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาในใจ เหมือนกับการเป็นการพิสูจน์คำสอนของพุทธองค์ด้วยใช่ไหมจ๊ะ เห็นประจักษ์ด้วยตาด้วยหูด้วยตาด้วยหูแต่มาต้องการจะเปรียบเทียบอย่างนี้อีกประเด็นหนึ่งด้วยว่าอย่างสมมติคนที่ถ้าท่านผู้ฟังหรือคุณใจมีธนบัตรอย่างเงี้ยนะจะเอาแบงค์20หรือแบงค์พันก็ได้ขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นรูปในหลวงอยู่ในนั้นรูปในหลวงที่อยู่ในธนบัตรกับรูปในหลวงที่อยู่ฝาบ้านคุณแล้วคุณจะมีความรู้สึกแตกต่างกันนึกออกไหมเราเห็นรูปในหลวงที่อยู่ฝาบ้านเราจะมีความเคารพมากกว่ารูปในหลวงที่อยู่ในธนบัตรแล้วก็ธนบัตรบางทีคุณเอาไว้ที่ต่ำที่อะไรต่างๆมันก็ไม่เหมาะสมบ้างใช่ไหมแต่ว่าถ้าอยู่ที่ฝาบ้านเราก็แหมมีความเคารพมากขึ้นใช่ไหม ใช่ค่ะ แต่ถ้ารูปในหลวงแต่ถ้าเราเห็นตัวเป็นๆในหลวงแต่ตอนที่ขับรถผ่านเนี้ยโอ้โหนี่มันมีความรู้สึกดีมากกว่าอยู่ติดฝาบ้าน ก็ปลื้มปิติว่างั้นเถอะ ใช่ใช่แล้วถ้าเราเห็นในหลวงตาต่อตาเลยในอยู่ต่อหน้าพระพักของในหลวงอย่างเง ี้ ยในอยู่ต่อหน้าพระพักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างตอนที่เรารับปริญญาบัตรอย่างเงี้ยโหนี่ดีกว่าท่านขับรถผ่านเฉยๆนะใช่ไหมมันจะมีความรู้สึกที่เกิดทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือผัสสะที่เกิดขึ้น อ ันนี้คือที่อาตมาต้องการจะให้เห็นถึงความแตกต่างนะว่าผัสสะที่เกิดขึ้นกับเราทางตาทางหูเนี่ยมีผลต่อใจแน่นอนนะเพราะว่าอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่แล่นไปสู่จิตนะถ้าเราเห็นสถานที่โอ้พระเจ้ากินอย่างนี้อยู่อย่างนี้อยู่ที่แบบนี้บ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้เนี่ยมันสะเทือนใจมันเข้าไปถึงใจมากกว่าเราอ่านจากหนังสือแน่นอนแล้วนะมากกว่าจากเราได้ยินจากเรื่องราวจากคนอื่นๆก็เหมือนกับเราเห็นในหลวงที่อยู่ในธนบัตรในฝาบ้านกับรถผ่านหรือเห็นต่อหน้าพระพักมันจะต่างกัน แล้วถ้าเรา ใช่ใช่แต่ความรู้สึกต่างกันแล้วถ้าคุณไปเจอนี่คือแค่เจอสถานที่ที่พระเจ้าเคยเสด็จดำเนินผ่านนะเราก็จะมีความแตกต่างถ้าเราไปเจอพระเจ้าจริงๆมันก็จะไม่เหมือนกันอีกนะตัวองค์เป็นเนี่ยตัวที่ยังพูดได้อยู่ยังดูก่อนพิสูจน์หลายอยู่อย่างเงี้ยนะก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปแน่นอนแต่พระเจ้าที่ตัวเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่อยู่แล้วเข้าใจไหมอยู่แต่คำสอนซึ่งทำให้บางทีบางคนเนี่ยก็จะมีความเศร้าสลดสังเวชอะไรต่างๆก็จะเกิดขึ้นได้ในการที่เขาจะระลึกถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะว่าปรินิพพานไปแล้วนะเหลือแต่คำสอนก็เหมือนกันอย่างนั้น อืมเจ้าค่ะและอย่างที่โยมเคยไปมานะเจ้าค่ะก็ไปคราวนั้นก็มีความรู้สึกว่าสถานที่แต่ละแห่งอ่ะเจ้าค่ะอย่างที่ท่านตรัสรู้อยู่ที่นี่แล้วก็ไปประกาศ คําสอนครั้งแรกนะเจ้าค่ะโอวาทปาติโมกเนี่ยเหมือนไกลกันมากเลยเจ้าค่ะขนาดเรานั่งรถยนต์นี่โอ้โหแบบเรียกว่าเต็มวันเลยไปถึงจนมืดเลยอย่างเงี้ยยังนึกเลยว่าเอ๊ะพระพุทธองค์เสด็จแบบดําเนินไปอ่ะเจ้าค่ะเออเจ้าค่ะแบบโอ้โหแบบ คำไหน ชื่ น น อน ช น ม ั่น ม อ า ะไ ก ร เลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าโอ้โหมหัศจรรย์ใจจริงๆแล้วรู้สึกว่าโอ้พระองค์แบบทรงบากบั่นมากเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ใช่แล้วก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีบันทึกอะไรต่างๆที่พูดถึงการดําเนินไปของพระเจ้านะบางที10วันบ้าง11วันบ้างเนื่องจากที่ตรัสรู้ไปถึงที่แสดงธรรมจักรเนี่ยประกาศธรรมะเนี่ยก็11วัน12วันน ะ ก็ไปบิณฑบาตเส้นทางตรงนั้นก็เคยมีคนเดินอยู่นะมีพวกนักศึกษาที่เขาไปเรียนอยู่ที่นู่นเนี่ยเขาก็เคยเดินกันนะ15วัน ตาม นะ รอย ใช่ ตามรอยพระองค์เนี่ยนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่เดินเท้าเปล่าไปเนี่ย เจ้าค่ะ นะ15วัน12วันอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเดินกันไปก็เป็นไปได้นะก็เป็นไปอย่างนั้นนั่นแหละพระเจ้าก็ค่อยดําเนินไปนะวันหนึ่งก็เดินได้ประมาณโยชน์หนึ่งทีนี้เรานั่งรถมันก็ไม่กี่ชั่วโมง5-6ชั่วโมงใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่นี้เดินไปมันก็เป็นหลายวันอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไปแสดงธรรมจักรนะนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับโดยรวมโดยคร่าวๆที่เกี่ยวกับสังเวชนียสถานประการหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจกับท่านอื่นๆที่จะไปด้วยนะที่มีความคิดว่าจะไปนะหรือว่าได้เคยไปมาแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศแต่ละประเทศมันก็ไม่เหมือนกันนะครับอินเดียก็เป็นแบบอินเดียใช่ไหมเมืองไทยก็เป็นแบบเมืองไทยความเคยชินวัฒนธรรมประชาชนอาหารการกินสภาพอากาศก็จะแตกต่างกันไปนั่นคือเราไปถึงเนี่ยพระเจ้าตรัสแต่เรื่องที่เป็นกุศลเหนือไหมว่าการที่คุณจะมาที่ณที่ตำแหน่งเนี่ยคือตรงเนี้ยเป็น4สถานที่เท่านั้นที่พูดถึงว่าต้องลัติจูดนี้ลองติจูดนี้นะไม่ใช่ที่อื่นเข้าใจไหมอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าสถานที่ที่เป็นสัปปายะโอ้มันหลายที่บ้านคุณก็ได้วัดก็ได้ที่ไหนก็ได้มันมีหลายอย่างเนี่ยไม่ได้ฟิก สัปปายะแปลว่าอะไรเจ้าคะ สัปปายะแปลว่าเป็นที่สบายเป็นที่สบายต่อการภาวนาเป็นที่ที่ดีเป็นที่ที่หลีกเล่นได้อย่างเงี้ย อ ย ่ างวัดป่าดอยไอโศกนะก็เป็นที่หลีกเล่นได้ถ้าวัดอื่นเขามีความสงบสงัดเงียบเขาก็เป็นที่หลีกเล่นได้เหมือนกันอันนี้ก็เกิดขึ้นได้หลายที่แต่ทําไมไอสถานที่ที่เป็น4สังเวชนียสถานที่เราว่ากันเนี่ยมันต้องลัตติจูดนี้ต้องลองจิจูดนี ้ นะคือณที่ตำแหน่งนี้เท่านั้นตำแหน่งอื่นจะไม่ใช่ ก็จงนะเจ้า ใช่ถ้าเราจะบอกว่าพระเจ้าประสูติณที่นี้มันจะมาเป็นเมืองไทยเนี่ยมันไม่ได้ไงมันจะต้องเป็นที่ตรงนั้น เนี่ย ซึ่งทําให้ถ้าเราไปถึงตรงนั้นนะเราพูดแต่เรื่องที่เป็นกุศลพระเจ้าจะพูดแต่เรื่องที่เป็นกุศลว่าถ้าคุณมาถึงมีคุณมีความเลื่อมใสนะคุณมาถึงด้วยหมายใจเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยคุณจะเห็นธรรมะคุณจะเห็นธรรมะนะคุณเห็นธรรมะแต่ถ้าเราไม่เห็นธรรมะคือเราก็ไม่ถึงพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราไปถึงเนี่ยเราไปถึงเนี่ยหรือแพลนว่าจะไปเนี่ยให้มันเห็นธรรมะนะต้องเห็นธรรมะนะเราต้องรู้เรื่องราวโดยบทและโดยเป็นชนะที่พระเจ้ามาทําอะไรในที่นี้ต้องทราบนะแล้วคุณอยู่ตรงนั้นคุณเห็นธรรมคุณเห็นพระพุทธเจ้านะคุณเห็นธรรมคุณเห็นพระพุทธเจ้าเพราะผู้ใดเห็นธรรมะชื่อว่าเห็นพระพุทธะถูกไหม เจ้าค่ะ แต่ถ้าเราไม่เห็นธรรมะเราไม่เห็นพุทธะนะต่อให้เราไปเหยียบตรงไหนก็ตามเข้าใจไหม ก็ไม่มีประโยชน ์ไม่มีประโยชน์เลยจะไม่มีประโยชน์ในการไปบางคนไปก็ไปหาบาปใส่หัวด้วยซ้ำคิดไม่ดีด่าว่ากันมีปัญหาจิตใจขุ่นมัวมีกายไม่สงบระงับบางคนก็ป่วยใส่บางคนก็คิดไม่ดีด่าคนนั้นว่าคนนี้อ้าวนี่ไม่เห็นธรรมะนี่ไม่เห็นธรรมะไม่เห็นธรรมะ แทนที่จะได้บุญก็เป็นบาปนะ ถูกต้องไม่เห็นธรรมะอย่าคิดว่าจะเห็นพุทธะนะคุณจะไม่เห็นพุทธะคือพุทธะตัวเป็นๆไม่เห็นแน่ล่ะแต่ถ้าใจไม่มีธรรมะโอ้โหใจยิ่งไม่มีพุทธะนะคุณใจคุณมาคุณคิดว่าคุณจะได้เห็นพุทธะในใจของคุณแต่กลับไม่มีธรรมะมันก็ไม่เห็นพุทธะแค่นั้น อ ่ะมันก็ต้องระวังตรงนี้ต้องระวังจิตของเราอย่างมากแต่ว่าไปแล้วเนี่ยให้มันเห็นธรรมทีนี้ว่าถ้าคุณอยู่บ้านแล้วคุณเห็นธรรมะคุณก็เห็นพุทธะเหมือนกันนะมันเป็นตรงนี้ ใช่ค่ะ ทีนี้ธรรมะเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในใจได้มันก็ผ่านทางผัสสะด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นผัสสะที่เวลาที่เราไปแล้วเราไปเจอตามสถานที่ต่างๆว่าโอ้ภาษาเป็นอย่างนี้ต้นไม้ก็เป็นอย่างนี้ดินก็เป็นอย่างนี้บ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้อิฐก้อนนี้เป็นอย่างนี้เรื่องราวภายหลังเรื่องราวปัจจุบันเป็นอย่างนี้ประวัติศาสตร์มาเป็นอย่างนี้เนี่ยภาษาตรงนี้มันทับถมก็มาทับถมก็มาผ่านทั้งตาทั้งหูมันก็จะเขารู้เข้าไปถึงใจใจมีธรรมะปุ๊บเราก็เห็นพุทธะได้ตรงนี ้เจ้าค่ะและยิ่งไปอยู่ในดินแดนพุทธภูมิด้วยก็จะยิ่งปลื้มปิติมากขึ้นนะเจ้าค่ะ คือเห็นประจักษ์ด้วยสายตาใช่ไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ก็ตรงที่ว่าผัสสะนั่นเองที่เกิดขึ้น อืมเจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าผัสสะที่เราสร้างให้เกิดขึ้นจากความศรัทธาที่เรามีนะเราก็สามารถที่จะทำธรรมะให้แจ่มแจ้งในใจมีธรรมะแจ่มแจ้งในใจก็เห็นพุทธะได้เหมือนกันอย่างเงี้ย เจ้าค่ะเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นอานิสงส์ใช่ไหมเจ้าค่ะที่เราเชื่อว่าเป็นเหมือนเป็นบุญถ้าหากว่าเราได้ไปดินแดนพุทธภูมิแล้วก็ไปเยี่ยมสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งซ ึ่ งเป็นสำคัญของพุทธองค์นะเจ้าค่ะ ประการถัดมาที่อาตมาต้องการจะสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องทั้ง4ที่นี้ก็คือว่าเรื่องรูปแบบของการบูชาในรูปแบบของการบูชาคนที่มีศรัทธาเนี่ยคุณเตือนใจเขาจะสรรหาวิธีการมาบูชากันต่างๆนานาแล้วแต่ที่เขาจะคิดได้ตามความศรัทธาตามแก่นสมองหรือว่าเนื้อหาที่เขาจะคิดขึ้นได้เลยนะพูดง่ายๆก็คือว่าคนที่มีศรัทธาแล้วสามารถให้ได้อย่างไม่มีประมาณ อืมเจ้าค่ะ เครือข่ายผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยสามารถให้โภคทรัพย์ได้อย่างแบบไม่ต้องคิดละนะเราก็เคยเห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นรูปแบบของการบูชาของแต่ละกลุ่มคนที่ไปเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะมีโอ้โหมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะที่ไปน ะ พระที่เป็นลามะที่เบตก็มีนะคนพม่าก็ไปคนลาวก็ไปศรีลังกาก็มีนะต่างชาติก็มา จีนก็มีนะเจ้าค่ะ จีนก็ไปไต้หวันก็มีนะฝรั่งก็มาทำข่าวเดี๋ยวอิตาลีหรือฝรั่งเศสเยอรมันก็มาถ่ายทำอะไรต่างๆนานานะมันโอ้โหลุงตงนางไปหมดนะโดยเฉพาะบางที่เนี่ยอย่างที่ตรัสรู้อย่างเงี้ยคนยิ่งมากเป็นพิเศษนะยิ่งมากกว่าที่อื่นๆอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นรูปแบบการบูชาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแล้วจึงต้องพูดถึงตรงนี้หนึ่งนิดหนึ่งว่าตอนนั้นพระเจ้าเนี่ยนอนสิงหาสยาอยู่นอนประทับสิงหาสยาใกล้จะปรินิพพานนะเป็นการประทับสิงหาสยาครั้งสุดท้ายตอนนั้นเป็นปฐมยามแห่งราตรีนะท่านพระอนนท์ตั้งเตียงปรินิพพานละให้พระเจ้าแล้วก็นอนสิงหาสยาปุ๊บปรากฏว่าดอกสาระระหว่างตั้งเตียงปรินิพพานอยู่ระหว่างต้นสาระคู่เนี่ยดอกสาระเนี่ยก็ผลิผิดฤดูโปรยลงบนสรีระน ะ แล้วก็มีเสียงดนตรีที่เป็นทิพย์ดังขึ้นมางึ้งขึ้นมานะมีกลิ่นหอมเป็นทิพย์ดอกไม้ทิพย์มีดอกมันทารกโปรยตกลงมานะซึ่งเป็นสิ่งที่พระอินทร์แล้วก็เทวดาต่างๆเนี่ยเอามาถวายเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ พระเจ้าบอกว่านะที่นั้นเนี่ยบอกกับท่านพระอานนท์บอกว่าการบูชาอย่างเนี้ยหาใช่ว่าตถาคตได้รับการสักการะบูชานับถืออย่างสูงสุดแล้วไม่ใช่นะไม่ใช ่ ต่อให้เราจะเอาของที่หาไม่ได้ในโลกนะมาประเคนใส่พระเจ้าตรงนั้นนะตัวเป็นๆด้วยนะก็ยังไม่ชื่อว่าบูชาอย่างสูงสุดนะแต่ว่าถ้าผู้ใดนะถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่นะผู้นั้นเนี่ยชื่อว่าสักการะเคารพบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุด เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมหมายความว่ายังไงนะก็หมายถึงว่าคุณเอาธรรมะเนี่ยมาทรงไว้ในใจอะไรคือธรรมะนะคืออย่างน้อยจิตคุณต้องมีศีลแต่คุณต้องมีศีลมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวนะมีใจไม่เผลอสตินะมีสติตั้งมั่นดำรงเอาไว้นะมีความคิดมีความดำริในทางที่ไม่ประทุษร้ายมีสัมมาทิฏฐินะมีศีลสมบูรณ์พวกเนี้ยทรงไว้ในใจเนี่ยนะเรานั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆเนี่ยก็ชื่อว่าบูชาด้วยการบูชาอันสูงสุดนะได ้ที่เขาเรียกว่าปฏิบัติบูชาถูกไหม ใช่ใช่ปฏิบัติบูชาทีนี้รูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่ว่าคุณต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวไงบางคนจะเดินบางคนจะสวดมนต์บางคนจะนั่งเฉยๆบางคนจะใช้ดอกไม้ร่วมด้วยนะคือเราอาจจะไม่รู้วาระจิตของคนที่บูชาตรงนั้นว่าจิตของเขาเป็นอย่างไรเพราะเราจะไปต่อว่าคนที่สวดมนต์หรือคิดไม่ดีกับคนที่ใช้เสียงไม่ได้เลยเพราะเราไม่รู้วาระจิตของเขาเนี่ยว่าเป็นอย่างที่ว่าจิตมีธรรมะหรือไม ่ ซึ่งถ้าจิตเขามีธรรมะปากเขาจะขยับพ่องบนมนอันไหนออกมาก็ชื่อว่าเขาก็เป็นการปฏิบัติบูชาของเขาเหมือนกันนะด้วยรูปแบบของการสวดมนต์บางคนจะนั่งสมาธิต่างๆก็แล้วแต่นะซึ่งเจดีย์อย่างที่เราเห็นณที่นั้นนะพระพุทธรูปที่เราเห็นอยู่ที่นั้นนะแต่ละคนที่เขาสร้างขึ้นเขาเอามาถวายดอกไม้ที่วางเอาไว้ต่างๆเนี่ยก็ด้วยศรัทธาของบุคคลเหล่านั้นนะซึ่งเราควรจะยกย่องความที่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยมีศรัทธาอยู่ในใจเนี่ยเราควรจะต้องยกย่องคุณธรรมของเขาในเรื่องนี้เขามาที่นี่ด้วยหมายใจว่าพระพุทธเจ้า แสดงธรรมจักรในที่นี้มาที่นี่ด้วยหมายใจว่าพระรูปเจ้าประสูติณที่นี้มาที่นี่ด้วยหมายใจว่าพระรูปเจ้าตรัสรู้ณที่นี้แล้วทําการบูชาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยด้วยจิตที่มีศรัทธาอันนี้ควรจะยกย่องเขาด้วยซ้ํา เจ้าค่ะ แล้วถ้าจิตเขาเป็นรูปแบบของการที่มีทรงธรรมะไว้ในใจอันนี้เขาชื่อว่าเป็นการบูชาอันสูงสุดทีเดียว เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแต่นี่การที่ทางวัดนะเจ้าค่ะโดยนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สาธิตโตภาโสแล้วก็ทางพระอาจารย์ภัยบูลย์ได้นำศิษยานุศิษย์นะเจ้าค่ะของวัดป่าดอนไห่โศกไปครั้งนี้เนี่ยโยมทราบว่าได้รับคำชื่นชมแล้วก็เรียกว่าแซ่ซ้องสรรเสริญจากบรรดาลูกศิษย์ที่ไปมีความแตกต่างจากการไปธรรมดาทั่วไปหรืออย่างที่อื่นอย่างไรบ้างเจ้าค่ะอย่างที่โยมรู้ก็คือพระอาจารย์เนี่ยจะพูดในแต่ละที่แล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยถูกไหมเจ้าคะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ก็คือว่าเราจะไปสาธยายพระสูตรนะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เนี่ยมันอะไรนะก็คือนั่งสมาธิเลยนะแล้วก็อ่านธรรมะในส่วนที่พระเจ้าตรัสรู้ให้ฟังในส่วนที่พระเจ้าแสดงธรรมจักรให้ฟังนะพอเรารู้เรื่องราวที่ว่าพระเจ้ามาถึงที่เนี่ยทำอะไรเนี่ยมันก็มีความซาบซึ้งในใจจิตเราก็แน่วแน่เป็นอารมณ์มันเดียวนี่คือความแตกต่างนะจะไม่ได้เน้นการบูชาเรื่องของใช้เป็นอมิสบูชาจะไม่ได้มีการถวายผ้าหรือของหอมหรือว่าการสวดมนต์ตรงนั้นไม่ได้เน้นตรงนั้นมากนักนะแต่จะเน้นเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังหน้าที่ตรงนี้แต่ทำให้ผู้ที่ไปด้วยกันเนี่ยได้เนื้อหาครบถ้วนนะครบถ้วนเลยเพราะว่ามันต้องชั่วโมงหนึ่งเรื่องราวบางทีบางพระสูตรเนี่ยเป็นชั่วโมงพระพุทธเจ้าแสดงอะไรตรงนี้ทำอะไรตรงนี้เนี่ยทำให้เราเข้าถึงมีความเข้าใจว่าโอ้เสด็จมาตรงนี้แล้วก็ได้พูดเรื่องนี้ไว้มันซาบซึ้งมากนะคุณตาใจ เจ้าค่ะเพราะอยู่ในบรรยากาศที่เป็นจริงๆนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ เจ้าค่ะก็ถือว่าเป็นอนิสงส์อย่างมากเลยนะเจ้าค่ะ แต่ส่วนเรื่องของสัมมิชนีสถาน4นี่คิดว่าพรุ่งนี้เราจะมาพูดกันต่อเรื่องว่าแต่ละที่เป็นยังไงใน4สถานที่นี้เน า ะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสำหรับเวลาในเช้าวันนี้ก็คงจะคุยกันได้เพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะ เจริญพร เจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์นี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไห่โศกได้มาสักการะหรือพูดคุยให้ฟังกันนะคะว่าการที่พระอาจารย์ไพบูลย์พร้อมพระเดชพระคุณพระครูสิทธิปภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสนำศิษยานุศิษย์ของทางวัดป่าดอนไห่โศกจำนวนถึง160กว่าคนเนี่ยเดินทางไปเขาเรียกว่าจาริกแสวงบุญเยี่ยมยังสังเวชีสถานทั้ง4แห่ง4ตำบลขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียเมื่อวันที่1-10มีนาคมที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนี้นั้นเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็มีเบื้องหลังอย่างไรเราถึงได้มีการมีคติว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็น่าจะเดินทางไปกราบนมัสการแล้วก็เยี่ยมชมสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งนะคะพรุ่งนี้พระอาจารย์สัญญาว่าจะมาพูดให้ฟังอีกว่าแต่ละที่นั้นได้พบเจออะไรบ้างและมีอะไรที่สำคัญที่พระอาจารย์ได้เมตตาไปพูดคุยเน้นย้ำแต่ละที่นะคะสำหรับเช้านี้เราก็มากราบขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็กราบนมัสการลากันเพียงแค่นี้พรุ่งนี้เช้า5 กลับมาพบกันเหมือนเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร ทูเจ้าค่ะ